اور اب اگر آپ لڑکوں کو ڈانٹ دیجیے تو باپ لڑ نہیں لگتا. بہار میں تو یہ قصہ آئے دن پیشہ, گجرات میں, بہار میں, بنگال کم دماغ میں نہیں ہے, لیکن گجراتیوں کا اور بنگالیوں بہاریوں کا بارہا کا تجربہ. اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علم دیا جائے, ہم ایسے ہو جائیں ایسے. یار علم تو بادشاہ ہے, بہت نازک ہے, بڑی نزاکتیں چاہتا ہے, خوش آمدیں چاہتا ہے, پھر آتا ہے. علم اس طرح سے نہیں آتا جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں. کسی کا بیٹا ہونا کچھ نہیں, ناظم کا بیٹا ہو, عالم کا بیٹا ہو, کسی کا ہو, ایک حرف نہ آئے گا اگر آداب علم سے ہو گریز کرے گا. اور یہ ماں باپ کی کمی ہم نے بعضوں کو دیکھا ہے. مولوی یا عالم بیٹے کو کچھ کہا گیا تو ناگواری ہو رہی ہے, اعتراض کیا جا رہا ہے. اور میں نے اپنے دل میں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ رستہ ختم اس کا, مدرسی کرتا رہے گا اس کو آئے گا کچھ نہیں. اور وہ بھی بات ہے کہ جب مولانا عبدالحادی صاحب آئے تو قرآن کے نانا جو اپنے علاقے کے رئیس تھے سرحان سے, بہت انہوں نے کہا آپ میرے باپ سے مجھے بڑے ہیں, میں کیسے آپ کے سرحانے بیٹھوں گا کہ نہیں آپ میرے نواسے کے استاد ہیں, میں آپ کے سرحانے نہیں بیٹھ سکوں. اگر کوئی مثال تو اس کی پیش کریں, مجھے کوئی مثال پیش کر کے نہیں. یہ تو صرف تہذیب خاص خاص علاقوں میں ہے یا خاص خاص خاندانوں میں. اور انگریز نے جو یہ کہا تھا کہ اقوام خاصہ کے علاوہ تعلیم نہ دی جائے, وہ انہی مصیبتوں کی وجہ سے کہا تھا, اگرچہ ہم ان کی رائے سے موافق نہیں ہیں. ہماری رائے ہے کہ تعلیم تو دی جائے لیکن اصلاح کی نگہ فکر کی جائے. چلیے کیا ہوتا ہے ان باتوں کے کہنے سے مجھ کچھ نتیجہ. میں تو حضرت مولانا رضا صاحب فرماتے تھے ہر سال زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ شیخ نے جملہ دسویں بار نقل کیا, ہر سال زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو آتے ہیں سال گزشتہ سے بدتر سے بدتر آتے ہیں, علم میں, استعداد میں, فہم میں, آداب میں, اخلاق میں, کچھ بھی نہیں. میں نے ان کو عبادت پڑھوائی, ڈانٹنا تو ہے ہی, ان سے ڈانٹتا ہوں. جب بھی ڈانٹا ان کی پریشانی کو بھلا گیا, ایک دن, دو دن, تیس دن, پچاس دن, ساٹھ دن, ستر دن, پھر میں نے قرض کر ان کو بند کیا کہ بات نہیں کروں. یہ نہیں ہے کہ میں دیکھتا ہوں, جس کو ڈانٹتا ہوں اس کا منہ پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد جو میں ہٹاتا ہوں. پہلے دن نہیں ہٹاتا, دو چار مرتبہ میں نہیں ہٹاتا. انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ باپ نے مجھ پر کچھ احسان کیا, یہ گئے گل پڑے رہے. میں نے آپ کو اثر ہی, میں تو بچے قلب پر سے پڑھتا ہوں. اگر قلب سے کوئی آدمی طائر ہو جائے یا قلب سے نہ دوں طبیعت ہی وہی صحیح ہو جاتی ہے. بنا بھائی میں کچھ کہتا رہتا ہوں, نہیں اللہ کا کرم ہے. میں بھی اکڑتا ہوں تھوڑی اکڑ میرے اندر بھی, لیکن یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ کہاں تک مجھے گنجائش ہے, اس کی شریعت میں کہاں تک گنجائش ہے. اور جہاں دیکھتا ہوں کہ میری غلطی ہے, میری کوتاہی ہے, یا کسی کا دینی نقصان ہے بلا وجہ, تو میں وہاں نرم ہو جاتا ہوں. ایک بہاری لڑکا تھا بھاگل پوری, اس میں بہت تکبر تھا, عبارت پڑھتا تھا, پتہ نہیں کس بات پر کیا پیش آیا, وہ مجھے یاد نہیں. بارہ مہینے کا بعد عبارت نہیں پڑھا, سمجھا میں ہوں، میں نے کہا کچھ بھی نہیں. ایک دن دو دن ایک ہی ہفتے میں چین بول گئے، پھر قاری سید الدین نے کس کس کو واسطہ بنایا. میں نے کہا اس کو میں نہیں پڑھنے کی، یہ نا شکرا آدمی کہاں ہے بننا ہوا عالم. اس جو استادوں سے پڑھتا ہے اللہ اس کو ڈبو دیتا ہے، اور جو استادوں کے سامنے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو ایک منہ ہاتھ لگا کے اوپر کر دیتا ہے. ایک بنگالی لڑکا تھا غزب کا ذہن، میں نے اپنی زندگی میں اس انداز کا لڑکا شاید ہی دیکھا. ایک آج استثنا ہوگا، علی گڑھ گیا، وہاں کسی ہندی کے استاد نے اس سے کہا ہم 15 دن میں تم کو سنسکرت پڑھا دیں گے. میں نے تو یہ جنات ہے لیکن اسباق کی پابندی نہیں کرتے. لڑکے سمجھاتے تھے کہ آپ سبق میں حاضری دیں، استاد خاموش رہتے تھے. تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میں نے کہا میں تو معلوم بھی کیا کہ صاحب کہاں. لڑکے ہنستے ہیں، جو لڑکے اس کے ساتھی ہیں وہ ہنستے ہیں. لیکن پوچھو کہ جی بس ایسے ہی ہیں، کہیں دیکھا اپنی ذہانت سے کچھ آتا ہے، اللہ رستہ بدل دیتا. ایک صوفی تھا بہت، میں بہت اس کا قائل ہوں. میں ایک مرتبہ استادوں کے خلاف اس نے ایک ہنگامہ کرتا تھا، بہت سمجھایا میں نے صوفی جی ایسا نہ کریے. نہیں ہمارا بھائی بنگالی بھائی بہت اچھا بھائی، بنگالی بھائی کے جو ربو کھا جاتے ہیں. میں اس کے بعد اللہ پاک نے حقیقت کو واضح کر دیا، معلوم ہوا کہ بنگالی میں شیطنت کی انہوں نے کتنا کیا. آتا تھا روتا تھا بے حساب، روتا تھا کہ آئندہ کرتا آئندہ کبھی کچھ نہیں کروں گا. ان کا بھائی میں تو ناظم نہیں ہوں جو آپ کو رکھ لوں، نہ ایسی کوئی بات ہے. میری ذاتی بات جہاں تک ہوتی ہو تو معاف ہو جاتی. آپ نے تو مدرسے کی چول ہلا دینے کے اسکیم کر دی اس کے ہاتھ میں. پوچھا ایک لڑکے سے، لڑکے کہتے ہیں وہ نیکی کی ادا بدل گئی. خدا کی پناہ سرکاری اسکول میں ہونا پڑتا. وہ مفتی آیا، بہت غصے تھے، کہہ رہے تھے فرشتوں جیسی شکل بنا کے آتا ہے. اتنی ہنسی آتی تھی آیا کی بات پر. وہ واقعی وہ اپنے خوابات سناتا تھا تو اولیاء اللہ اور بزرگوں کے ہم تو بہت جلدی معتقد ہو جاتے ہیں بھی. ہم تو بہت معتقد تھے اس کے، لیکن اس نے کچھ کیا نہیں. اپنے استادوں کے جو خلاف سازش کی. ایک اور تھا بنگالی، اس نے سازش کی رات کرو 1:30 بجے. میں اٹھا پیشاب کے لیے، تو اٹھتا ہی ہوں وہ سب بیٹھے میٹنگ کر رہے اوپر، اور میں نیچے سے گزرا تو کہہ رہا ہمارا بنگالی بھائی. میں نے سوچا کھڑے ہو کے سنوں، پھر سوچا کیا فائدہ سوائے اس کے کہ میری نیند خراب ہو جائے گی. میں نے جا کے سو گیا. وہ صاحب بھی گم ہو گئے، یہ پتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں، زندہ بھی نہیں تو مر گئے. اس طرح کہیں کام چلتا ہے. بنگالی بھائی اور بہاری بھائی کرتے ہیں جنہیں دینی بھائی، دین کی بنیاد میں دوستی ہوتی. بنگالی بہاری کرتی ہے، اگر اس طرح کی ہم کرتے تو ہم تم کو پڑھاتے تھے. ہمارے یہاں تو پانی میں وہی مقرر ہوتا ہے، وہی جو پڑھتا ہے کہیں کر لو مجھے کو ہم آزم گڑھ والا. مجھے آج تک کے آگے وہ گجراتی کہتا تھا، یو پی والے کا جانے بار پڑھنا وہ آیا پہلے میرا یہ کہہ رہا ہے. وہ میں نے کہا تم لوگ عبارت میں پڑھتے کہے گئے نہیں کہتے. اتنا ناراض ہو میرے آنا چھوڑ دیا. پھر وہ آیا جس دن روانگی تھی اس ہفتے میں، رویا بہت. مجھے یاد میں آیا کہ یہ کیوں رو رہا ہے. میں تو بھول جاتا ہوں ان سب جھگڑوں کو، میرے یہاں تو یہ سب یاد واد رکھنے کی چیز نہیں ہے. پھر یاد آیا وہ ہو یہ چکر تھا کہ میں نے کہا آپ ہی تو ناراض ہو کے چلے گئے تو میں نے آپ کو کیا کہا. پھر انہوں نے کچھ دن تعلق رکھا پھر پھول نکال گئے لیکن وہ نازم ہو گئے. چاہے میں اس کے رات کو تین جیسے عادل تھا ایسے ہی ہو عادل غافل ایسے ہی ہو جو تھا مغفل. یہ کرنے سے کچھ ہوتا ہے؟ ان سے اتنا نشے آ رہا ہے کہ میں ان سے عبادت پڑھوا رہا ہوں، ان کو چلا دیا عبادت پڑھنے. یہ سمجھتے رہے میں نے کیا، میں نے کہا اچھا آپ چلیے. اور ان کے پڑھنے میں کتنا نقصان ہے بتاؤں؟ آج آدمی ہمیشہ میرے یہاں عبادت کس سے ادب کتاب لوگ. انہوں نے پورے چار گھنٹے میں 13-14 صفحے پڑھے تھے، بھلا اس کو کیسے کام چلے؟ 4 گھنٹے میں میرے 20 صفحے ہوتے ہیں کتاب ادب اس کی زبان، یہ سب میرے یہاں بہت تیز چلتی. جہاں کام آتے ہیں یا ضروری باتیں ہوتی ہیں وہاں میں آہستہ آہستہ چلتا ہوں. یہ گجراتیوں میں اکثر کبر ہوتا ہے، تھوڑا پیسہ آ گیا اس لیے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ پانسا نہ پلٹ جائے، تو بہت خوف تھا. اللہ کہیں یہی ہوتا ہے، زیادہ پیسوں پہ اکڑ نہیں چاہیے. کس کس کو دیکھا ہے، کہاں کہاں چلے گئے، ایسے کہیں آنے جانے کی چیزیں. بعض وقت میرے پاس پیسے ہوتے ہیں سوچتا ہوں اور کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ ان سب پیسے ہوتے ہیں، یہاں دے وہاں دے وہاں دے، پھر ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. طبیعت خراب ہو گئی، اب دوا کوئی سستی آتی ہے اتنی مہنگی کہ دوا میں اگر عادل کو فروخت کر دوں تو 2 ہی وقت کی دوا آئے گی. عادل کہتا ہے کہ مجھے بیچنے کے چکر میں ہو گئے، بچے چپ کے چلے آنا اس سے ڈاکٹر کے نا کہہ دیں میں 2 وقت کی دوا کے لیے آیا تھا، اس کے بعد سلام دیتے ہیں. تو پوسیبل سے آدمی نہ تشریف لیتے ہیں، آپ کیوں بیٹھے ہوئے اس کے پاس آدمی جب سیبر تو بے خوف ہے، اس کو کچھ نہیں آنا چاہیے. جب یہ سب باتیں سب کے سامنے میں نہیں کہتا لیکن اس کے دل میں بہت بڑا تھی، میں نے کہا اچھا تو سب کہہ ہی دیتا ہوں سب بات. اور میری تو عادت عجیب ہو گئی، بہت برداشت کرتا ہوں لیکن جب بہت گڑبڑ ہو جائے تو پھر نام لینا چھوڑ دیتا ہوں، منہ دیکھنا چھوڑ دیتا ہوں. میرے یہاں تو ہے ہی نہیں، میں کسی کا منہ نہیں دیکھتا، اتنا نام دیتا ہوں. وبن اسنا امام المصنف امام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. امام بخاری نے نسائی شریفہ کو ترجمہ بنا کر اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگوں کا کوئی امیر ہونا ضروری ہے اور امیر کی اطاعت ضروری ہے. اللہ تعالی شانہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے اولی الامر کا وجود ضروری ہے. لہذا اسی سے اولی الامر کا لزوم اور ان کی اطاعت کا وجود دونوں نکلا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع فقد اطاع ومن عصى فقد عصى، میرے امیر کی اطاعت میری اطاعت اللہ کی اور اسی طرح فرمایا من اطانی کو پکڑتا یہ میری اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت معلوم ہوا اطاعت کے امیر وادی اور ان امر کی تفصیل میں اختلاف ہو کہ اس سے مراد جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے حکام مراد بعض کہتے ہیں علماء بعض کہتے ہیں مرا علماء بعض کہتے ہیں صحابہ لیکن امام نووی نے اس قول کو غلط قرار دیا ہے بعض کہتے ہیں ابو بکر عمر بعض کہتے ہیں اس سے ہمارا سرایا مراد ہے حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اپنے یہ آیت اپنی شان نزول کے اعتبار سے جو مراؤ سرایہ سے تعلق رکھتی ہے دیکھیں جب مراؤ سرایہ جو ماتحت حکام ہے کی اطاعت ضروری اور واجب ہے تو جو سب سے بڑا حاکم ہوگا اس کی اطاعت کے درجے ہوگا ضروری ہوگی. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوري قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاعني فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع فقد اطاعني وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله وكلكم مسؤول عن رعيته وفي إسلام الأمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من الأمراء من قريش رضي الله تعالى کہ لوگوں کا حاکم ہونا ضروری اور اس کی اطاعت ضروری تو یہ بتاتے ہیں امیر کون ہوگا کہتے ہیں امیر قریشی ہوگا اس سے مراد امیر اعظم ہے جو سب کا حاکم ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے کہ خلیفۃ المسلمین کے لیے قریشی ہونا شرط ہے زرار ابن غطفانی اور معتزلہ کی جماعت کہتی ہے غیر قریشی امیر ہو سکتا ہے بلکہ بات کو کہتی ہیں غیر قریشی ہی کو امیر بنانا چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت ان کو معذور کر دینا آسان ہے لیکن ان کا قول محسوس کے خلاف ہے اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں جمہور امت کے اس بات پر اتفاق کہ امیر قریشی ہوگا پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ عمارت قریش کے خاندان میں سے کسی شخص کے ساتھ خاص ہے یا نہیں جمہور علماء فرماتے ہیں کسی شخص کے ساتھ کسی خاندان کے ساتھ خاص ہے لیکن روافق کہتے ہیں اولاد علی کے ساتھ خاص ہے بعض اولاد جعفر کے ساتھ خاص مانتے ہیں اور بعض اولاد عباس کے ساتھ خاص مانتے ہیں بعض کہتے ہیں بنو امیہ کے ساتھ خاص ہے اور بعض اور دعوی کہتے ہیں علامہ ابن حزم نے ان دعوی کی تخمین کر دی تھی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ان کے پسے کچھ کوئی دلیل نہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اطلاق فرمایا ائمت من قریش رواہ البزار اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الامراء من قریش اخرجہ یعقوب بن سفیان وابو یعلی یہ حدیث تقریبا 40 صحابہ کرام سے منقول ہے اور یہ مسائل اجماعیہ میں سے ہے اس کے بعد پھر آگے اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ کسی کافر کو امیر بنانا جائز نہیں اور اگر کوئی کافر ہو جائے تو فوراً معذور ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی احکام شرعیہ متغیر کرے, اقامت الصلوات وغیرہ کو چھوڑ دے, تو اس کو بھی امام المسلمین بنانا جائے. اور اگر کوئی فاسق ہو تو اس کو امیر بنانا تو جائز ہے نہیں. لیکن اگر پہلے عادل رہا اور بعد میں فاسق ہو جائے تو قسط کی وجہ سے وہ معذور ہوگا یا نہیں, اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اس کا عادل واجب ہے, جمہور علماء فرماتے ہیں نہ قسط کی وجہ سے معذور ہوگا نہ اس کا عادل واجب ہے, بلکہ امر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر کیا جائے گا. اور اگر کوئی مقتدی ہو تو اس کا خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے, اور بنایا گیا تو خلافت منعقد نہیں ہوگی اور اقتدار سے معزول ہو جائے گا. اور بعض کہتے ہیں مقتدی کو خلیفہ بنانا جائز بھی ہے اور وہ معزول نہیں ہوگا, اس لیے کہ ابتدا اختیار کرنے والا متعود ہے. پر کرو کوئی خارجی امام بن بیٹھے یا اور کوئی بدعت کا عقیدہ رکھنے والا امام بن بیٹھے تو اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا. آیا بیک وقت دو خلیفہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دار الاسلام اتنا وسیع ہو جائے کہ ایک طرف کی اطلاع دوسری طرف نہ ہو پائے, بیچ میں کوئی عدو قاہر حائل ہو یا سمندر حائل ہو, تو دو کی گنجائش ہے. اسی طرح سے ابو منصور بغدادی نے کتاب الفرق بین الفرق میں بھی لکھا, لیکن امام مازری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے, اور ان کی رائے یہ ہے کہ خلیفہ تو ایک ہی ہوگا. امام شافعی, ابو نعیم اصفہانی, ابو محمد بن حنبل ظاہری نے اس پر اجماع نقل کیا ہے, اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت خلیفہ کے دلائل جمع فرمائے ہیں. والله سبحانه وتعالى اعلم. وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شيخنا الزهري قال قال محمد بن جبير بن متلي حديث عن عمر بن معاويه صلى الله عليه وسلم اولئك جهال طيات ورحمانيه مبارك المعمر بن الزهري محمد بن جبير. وبه قال حدثنا احمد بن يمان قال حدثنا عاصم بن محمد بن العاص بن ابي يقول قال عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال فاضلا في قريش مرتين من الاسلام. اس حدیث میں بالکل مہر لگا دی. حضور فرماتے ہیں اگر دو قریشی باقی ہوں تو قریشی ہی امیر ہوگا, ایک امیر ہوگا, دوسرا اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا, اور پھر سارے لوگ بیعت کریں. معلوم ہوا امام کے خلاف قریش کا حق ہے, اور یہی بات صدیق بن ثقیف بن ساعدہ نے انصار کے سامنے پیش کی تھی. یہاں پہنچ کر سب سرگزر ہو گئے اور سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا. اس سے بات معلوم ہو گئی کہ خلافت اجماع صحابہ قریش کا حق ہے. یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے, ایک روایت موارد ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ عبیدہ زندہ رہے تو میں ان کو خلیفہ بنا دوں گا, وہ مر گئے تو معاذ بن جبل کو بنا دوں گا. اس کا جواب اور معاذ انصاری کو جواب یہ ہے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے جو حدیث نبوی المراء من قریش کے خلاف ہے, اس لیے حضرت عمر کی اس رائے سے موافقت نہیں کی جائے گی, اور کسی کی بھی رائے اسی وقت مانی جائے گی جب سنت اس کی تائید کرتی ہو. چلیے. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الإيمان غزا بالحكمة. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ خلیفہ قریشی ہوگا تو اب اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی حاکم آئے گا وہ حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے کا مکلف ہے, اور اسی پر اس کو اجر ملے گا. اللہ فرماتے ہیں من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون. حکمت سے مراد قرآن و سنت ہیں. یہ قول ہی عمر لم يحكم بما انزل الله قول لا يحكم الكاتبون وبه قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثني ابراهيم بن محمد بن اسماعيل عن سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في ثلاثين رجلا اعطاه الله مالا فسلط على حركته في الحق او اخر اعطاه الله حكمه فهو يقتضي بها ويعلمها وبه قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصبيب والتعاقد الامام ما لم تكن معصيه امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام کی سمتاب اس کی بات مان سننا اور اطاعت کرنا جب تک کہ کسی معصیت کا حکم دے واجب اور لازم ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس دعوے کو حدیث اسمعوا واطیعوا مستعمل علیکم اکم حکیم وان راسل ضرورتم کے ساتھ فرمایا ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ عبد الحبشی کو تو امام بنانا جائز ہے نہیں, کہ مصنف نے دعویٰ کیسے ثابت کر دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عبد الحبشی کی عمارت سے مراد عمارت السریہ ہو سکتی ہے, عمارت البلد ہو سکتی ہے, اور تغلب پر بھی محمول ہو سکتی ہے. اگر اور بیان مبالغہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اگر ہم عقیل کی دونوں توجیحیں لیں پھر تو استدلال ظاہر ہے, اور اگر پہلی دونوں توجیحیں لیں تو بطریق اولویت استدلال کیا ہے. یعنی جب امیر السریہ اور امیر البلد کی اطاعت ممکن ہے تو پھر جو امام المسلمین ہوگا اس کی اطاعت کو بدل دے اور امام ممکن ہوگی. دوسرا جواب یہ ہے کہ بخاری نے اسمعوا واطیعوا کے اختلاف سے ترجمہ کیا ہے, یہ اپنی عموم کی وجہ سے ہر امیر پر شامل ہے, امام المسلمین خلیفہ ہو یا اس کا ماتحت حاکم ہو. چلیے بخاری نے جو پہلے تنبیہ کر دی کہ حاکم حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گئے یعنی قرآن و سنت کے مطابق, تو اب اس ترجمے سے اس بات پر تنبیہ کر دی کہ اتراعیت کو حاکم اور امام کی ہر بات میں اطاعت کرنا واجب ہے, صرف معصیت میں اطاعت کرنا جائز. چلیے اس طرح کا تعلق امام سے ہے, یعنی اس کا رخ امام کی طرف ہے اور اس بات کا رخ رعیت کی طرف ہے. چلیے امیر سمجھ کر اگر آدمی اس کے پاس چھوٹی تھوڑے جلا کے رکھ دیتی تو ایسے امید کی جاتی ہے جس کا صحیح اور پسند ہونا شریعت اور عقل سے معلوم ہو. چلیے اللہ کا لفظ اسی طرح سے معلوم نسخہ مواقع ہوا ہے اور صحیح نسخوں میں یہ لفظ نہیں اور ہونا بھی چاہیے. ترجمے کا لفظ ہے من لم یسأل الامام عانت ہوا, جو آدمی عمارت کا طالب علم ہوتا ہے اللہ اس کی عانت کرتے ہیں, اس لیے کہ ایسا انسان کی نفس کو حقیق سمجھتا ہے اور جو اپنی نفس کو حقیق سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی نصرت آتی ہے. چلیے اسی طرح مسئلہ ذکر کیا گیا, اگر کس کو عمارت سوال کے بعد بھی عمارت کے حوالے کر دیا جائے گا, یعنی تو اسی میں کھلچ کر رہ جائے گا اور وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنے نفس کو ہے سمجھتا ہے کہ اس کی نظر نفس کی طرف ہوتی ہے، اور جو اپنی نفس کی طرف نظر کرتا ہے اس کی طرف اللہ کی نصرت بہت کم متوجہ ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کی نصرت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنے نفس کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اس سے بظاہر انبیاء مستثنا ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا تھا یا اللہ ہمارا خدا ہے، اگر کوئی عمارت کا تعلق ہوتا ہے تو وہ عمارت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اسی میں الجھ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے طلب عمارت مکروہ ہے، اس میں حکومت، خلافت اور قضا سب ہدایت ہے۔ امام نووی نے تصریح فرمائی کہ قضا کی طلب مکروہ ہے، اور سرخسی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے تحرز تقلد القضاء اولا کے امام بخاری فرماتے ہیں عمارت کا حرص کرنا مکروہ ہے، مانکرہ کہہ کر مصنف نے اشارہ فرمایا بعض حرص مکروہ، اگر حرص طلب دنیا کے لیے ہو تو کراہت، اور اگر اقامت العدل کے لیے تو کراہت۔ یہاں پر سوال یہ کہ امام بخاری نے ابھی اس مضمون کی طرف اشارہ کر دیا منصار مارا روپے لگ رہے ہیں، تو پھر اسی کو لفظ بدل کر دوبارہ کیوں ذکر کرنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سوال اور حرص دو الگ الگ چیز۔ سوال میں تو آدمی زبان سے خواہش ظاہر کرتا ہے، اور حرص میں بعض وقت زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل سے خواہاں ہوتا ہے۔ سنت نے عموماً یہ بتا دیا کہ زبان سے عمارت نہ ماننا چاہیے، ثانیاً بتا دیا اس کے حرص نہ کرنا چاہیے۔ چلیے فاطمہ، اسی طرح سے نعمہ پیٹ مبکر کا سیوا لایا گیا، اور بے ست مونس کا، حالانکہ مرزیا اور فاطمہ دونوں عمارت کی صفت میں عمارت مونس حقیقی میں، اور جب فائل مونس حقیقی نہ ہو تو پیر کا مذکر و مونس لانا دونوں جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی پر عمل فرمایا، نعمت مرضیہ عمارت کو مرضیہ دودھ اچھی دودھ پلانے والی اس لیے کہا گیا کہ اول اول حکومت میں مزے آتے ہیں، کیا دنیا میں مزے آتے ہیں، اور بے شکل فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ جب آدمی کو حکومت سے معذور کر دیا جاتا ہے تو بہت برا لگتا ہے، یا قتل کر دیا جاتا ہے تو بھی ذلت ہوتی ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو آخرت میں اس کا وبال سر پاتا ہے۔ یعنی اگر آدمی اپنے انصاف نہ کرے۔ چلیے محمد ومن الثاني لا من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من استرعي الرعية فلم ينسى. استرعي أي دويل الرعية رعية استرعي كما قول فلم ينسى خير قانون. امام بخاری کا مقصد یہ ہے جو شخص کسی قوم کا حاکم بنا دیا جائے اس کے ساتھ نصیحت و خیر خواہی مقدور ہے. اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کرے گا تو اس طریق وعید ہوگا, اور وہ وعید کیا ہے؟ جنت کی رائحہ خوشبو تک نہیں سنگھے گا. اس میں میرا خیال ہے اساتذہ بھی داخل ہے. میں اپنی طرف سے ہر بات کو اٹھتا جاتا ہوں, کرتا جاتا ہوں, اس کے بعد سے مقدار آپ کو اعتراض. میں کسی سے اعراض کرتا ہوں اس کی سخت ازادی کی وجہ سے کرتا ہوں, ورنہ ایک نہیں پچاسوں بار سب پہ نظر کرتا ہوں. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو الشعبان الحسني ان عبيد الله بن زياد بن عبد الناصر بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال معقل اني محدث حديثا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستريه الا رعيه فلم يحتاط بنصيحه لم يجد راعي هذا الجنه. وبه قال حدثني اسحاق بن عمر الله كسي بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتے ہیں اور وہ ان کی خیر خواہی نہیں کرتا. حوض کے معنی میں حفاظت کی, خیر خواہی سے حفاظت کرنا یعنی ان کی طرف اپنی خیر خواہی کا رخ متوجہ کر دینا. جب دیکھو خیر خواہی ہی کی بات ہو چلی رائے کر دینا, اگر مستحیل ہے تو ظاہر پر محمول ہے, ورنہ یا تو اول وہلے پر محمول ہے اور یا کلام شرطی ہے علم یختر ہے. وبه قال أنت تري ساقل منصور قال أكبرنا حسين من الجوفي قال زائرة ذكر الله مشاب عن الحسين قال أعطينا معقل ابن يسار نعود فبسل عبيد الله فقال له معقل يحدث معه الله عليه الجنة. ومن ثاني لأمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من شاق شاق الله عليه. جو آدمی اپنی رعیت پر مشقت ڈالتا ہے اللہ اس کے اوپر مشقت ڈالتے ہیں, اس لیے حاکم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور بلا سبب شرعی کے رعیت کو کسی مشقت میں نہ ڈالنا چاہیے. وبه قال حدثني كعب الواسطي قال حدثنا خالد بن الجريري عن طريق بن ابي سليمه قال شئت سخانا وجئت السخان اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے. واقف امیر صفوان کی طرف آئے چلیے فقال من سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال سمعت يقول من سمع الله به يوم القيامه قال ومن يشاك به من سمع الله به يوم القيامه جو کوئی عمل شہرت کے لیے کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی تشہیر کر دیں گے. اس نے یہ عبادت صرف شہرت کے لیے کی, اخلاص سے نہیں, اس لیے اس کو محروم کیا جاتا ہے. یا اللہ اس کے عمل کو ثواب دکھا کر لوگوں کو بتا دیں گے یہ اس کے عمل کا ثواب, لیکن اس کے لیے خالص نہیں, اس لیے اس کو نہیں ملے گا. یشفق اللہ علیہ یوم القیامۃ, اگر کوئی آدمی لوگوں کو ایسی بات پر آمادہ کرے گا جو ان پر شاخ گزرتی ہے تو اللہ اس کے اوپر مشقت ڈالیں گے. یا ومن یشاقق کے معنی یہ ہیں اگر کوئی آدمی مخالفت کرتا ہے رعیت کی اور جماعت سے جدا ہو جاتا ہے اللہ اس کو مشقت میں ڈالیں گے. جا رہا لیکن پھول اپنی جگہ پر ہے کہ اپنے ماتحتوں پر بلا وجہ سختی نہ کرنا چاہیے اور نہ ظلم و زیادتی ہونا چاہیے. چلیے پہلے پیٹ سڑے گا, لہٰذا اگر آدمی اس کے اندر صرف پاک حلال غذا داخل کر سکتا ہے کہ کرے اور حرام سے کرے تو ملاسف مسلم القضاء والقضیۃ کی طریقے فرماتے ہیں راستے میں فتویٰ دینا یا فیصلہ کرنا دونوں جائز ہے. بعض مالک یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر مسئلہ آسان ہو سوچنا نہ پڑتا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں, اور بعض کہتے ہیں اگر مسئلہ ایسا ہو کہ اس کے لیے ترتیب مقدمات کی ضرورت پڑتی ہو پھر تو جواب دیا جائے, اور اگر آسان ہو تو بتا دیا جائے. پہلے قول زیادہ انسان کو اگر بات یاد ہو جواب دے دے, خواہ وہ آسان ہو یا مشکل. صحیح وقضا یحیی بن عمرو کے طریقے وقضا شعبی علی باب دائیں وبه قال حدثنا عثمان بن شعبة قال حدثنا جرير بن منصور بن سالم بن ابي جعفر قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بينما انا النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد قال اتينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول الله ما تسعد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطيت لها انسان پر خوشی کی کیفیت تاریخ مہاجر دلا کتے رسی آنے والا سلا دن والا صدا دن والا کہ یہ رحم اللہ رسول اللہ قال انت من فهم ما من احببت اور اس سال الان میں مومن نے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعض ما ذکر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له بواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی دربان نہیں, امام بخاری نے اشارہ کر دیا حاکم مقاضی کو بھی دربان چاہیے. یہ مسئلہ مختلف کی سائے آپ تو کہتے ہیں دربان ہونا چاہیے تاکہ مقدمات والے اظہار نہ کریں, لیکن جمہور علماء کی رائے دربان رکھتے ہیں جائز ہے. آدمی ضرورت کے وقت رکھ سکتا ہے, البتہ اناولا کہتے ہیں اپنی گھر دربان رکھتے مجلس قضاء میں کوئی دربان نہ ہو چاہیے. امام شافعی کہتے ہیں دائم وجود کا فاضل مناسب نہیں ہے, اور شافعیہ کہتے ہیں اس میں کراہت خلاصہ یہ ہے کہ جائز ہے لیکن مناسب. مالکیہ نے بھی جواب کی تفصیل کی, حاصل یہ ہے کہ جمہور کو کہتے ہیں جائز ہے, پھر شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے, اور خاص طور پہ حنابلہ کہتے ہیں مجلس قضاء میں دربان ہونا چاہیے, لیکن حنفیہ سب کے خلاف کہتے ہیں مجلس قضاء میں دربان ہونا چاہیے. غالباً امام بخاری نے حنفی رہی تو چوٹ کی ہے اور ان کی ترجیح صحیح. وبه قال عن قتل إسحاق بن منصور قال عن قتل عبد الصمد قال عن قتل شعبة قال عن قتل ثابت بن البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لي امرأة من آله تعرفين فلانك؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك خير من مصيبتي. قال تجاوز ومضى فمر بها رجل. يعني كيا وجه يه حديث اشتغال ایک مرتبہ ایک